के मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी जाना नहीं छोरे कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती लेकिन जब ये टूटता है तो कयामत आ जाती है तूफान आ जाता है जलजले आ जाते हैं तेरी आवाज में वो दर्द है तेरी आवाज में वो मोहब्बत है मगर सुन तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे हाँ तू तड़पता रह जाएगा गाता रह जाएगा ये देखती रह जाएगी दुनिया सुनो तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर नाचेगी परदेसी परदेसी जाना नहीं ठहर जा बलवान, ठहर जा। हमारी आरती बेबी तुम्हारे राजा टैक्सी ड्राइवर से कभी शादी नहीं बनाएगी। ओए ओए बुरा शकुन ना बोलो, अगर तुम मेरे को अच्छी लगती नहीं होती ना, एक पटक नहीं देता, एक झटके तेरे को कमल से कमला बना देता। अपनी फूक बचा के रखना पाशा, बत्ती बुझाने का काम आएगी, ये शादी नहीं होने वाली। हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी। होएगी भाई? नहीं होगी। अल्लाह की शर्त लगी। वो तो आ जा, फिर पंजा लड़ाते हैं। चल ले आ जा। और देख कमलिए, मैं तेनो फिर कह रहा हूँ, चाने वाले हाथ पकड़ते हैं, कास के पकड़ते हैं, छाड़ दे नहीं है। ओए मुकाबला लड़, मुकाबला लड़, आ जा। हाँ। अले और चल चल। गर्मी गर्मी गर्मी। हार गया बलवंत, हार गया। ओए चुप कर रे, मेहमानी करती है, चालबाजी करती है, अपना दूरदर्शन दिखा के मेरा स्टार टीवी खराब कर दिया, सारा केबल जला दिया। बटन क्यों खोली तू? मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए खोला। अगर मैं बटन खोलता तो फिर गर्मी नहीं लगती? मैनु गर्मी नहीं लगती। चिल्ला नको पाशा, ऐसी बात है ना, तो एक और मुकाबला करके देख, जीतेगी मैच। बड़ी गर्मी है। ठीक है, एक और मुकाबला, इस बार मुकाबला दूसरा होगा। कौन सा दूसरा? कुश्ती लड़ेगी तू? कुश्ती? डर गई ना? डर गई डर गई डर गई डर गई। मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। तो हो जाए कुश्ती? हो जाए। हो जाए? हाँ। और तो फिर चल चल। और कुश्तिंग और रसलिंग बिटवीन स्त्रीलिंग पुलिंग, आ जा। Huggy!